و کم اهلکنا قبلهم و بسا چه بسا هلاک کردیم پیش از ایشان من قرنین طبقی مردمی را که هم احسن و اساسن و رئیا ایشان نیکوتر بودن اساسن از حیث زرق و برق زندگی و سامان اینا بسیار قوی بودن و رئیا و از حیث منظر ظاهری خوب قوی و چارسانه و صحتمند بودن الله اونو صحتش بکارش دیگه نیفتید و او زندگی قوی که داشت او هم بکارش نیفتید الله هلاکشان کرده قل من کان فی الضلاله بگه هر کسی که باشد در گمراهی کسی که در گمراهی بوده باشد نماز را ضایع بکند و اتباع از شهوات خود بکند فلیمدد له الرحمن مدا پس مهلت دهد او را ذات مهربان مدا مدت دراز را مدت دراز در اختیارش میگذارد خدا کنه که یک روز بوده باشد برای یک انسانی که توبه به سوی الله میکنه یک روز بیشتر است حتی اذا رأوا ما یوعدون تا چون ببینن آنچه را که وعده داده شده بود اما العذاب ایشان که وعده داده شده بود اما العذاب یا عذاب در دنیا و اما الساعه و یا هم عذاب در قیامت الله جل جلاله آنان را که گمراهی را سرلوحه کار خود تعیین میکنند برش مهلت میدهد تا ای که ببینن عذاب را بناهن یا در دنیا برش عذاب الله میدهد که توسط امی عذاب دنیا دو حالت پیدا میشود یا به الله جل جلاله تائب می شود و یا ای که به امی عذاب از بین می روند ختم می شود جلاله در قرآن کریم میگه که انسان ها را یکان بار عذاب می دهیم و این عذاب ها به خاطر عزیز که انسان تائب به الله شود یکان بار خصف می آید یکان بار وضعیت اقتصادی خراب می شود یکان بار ناامنی می آید یکان بار مرض می آید این کلش در حقیقت اعمالکم و مالکم اعمال شما بر شما حاکم است ما که همه تو کار میکن خدا این تو ما را میکند ارگو مسلمان نشدیم دقیق نشدیم از شهوات و از خودداری نکردیم به نماز از ضیاء نماز خودداری نکردیم خداوند مطابق با جای دیگه ففتحنا علیهم ابواب السماء باز دروازه های رحمت یک بار به نظر ما میگه رحمت او سر خلاص میشد اما چیز خوب میشد ولی استدراج است در اینجا الله میگه حتی اذا رأوا تا این که ببینن ما یوعدون آنچه را که وعده داده شده بود ایشان را اما العذاب یا عذاب در دنیا و اما الساعه یا در دنیا هیچ عذاب نمیده اما تو زندگی خوب وافری تیر میکنی و در آخرت باز عذاب دائم نصیبت میکنن فسیعلمون من هو شر مکانن و زود خواهند دانست کدام یک بدتر است مکانن در مرتبه و اضعف جندن و ناتوانتر است از روی لشکر در زود اخواز خواهد فهمید که قوت امریکا قوی است یا از الله دو وقت باز خواهم فهمید و یزید الله الذین اهتدوا هدا و زیاد میکند الله جل جلاله الذین آنان را که اهتدوا راه یافتن هدن هدایت را آنانی که راه یافتن الله هدایتش را برش افزون میکند و الباقیات الصالحات یقینا کارهای خوب و ثابت خیر و بهتر است عند ربک نزد پروردگار ثوابا از حیث بدله و خیر مردن و بهتر است از روی مرجع باقیات صالحات نزد پروردگار هم از حیث بدله خوبتر است و هم از حیث ذیک مرجع و بازگشت به او است او را الله جل جلاله بر نگاه میکند افرأیت الذی پس خبر بده آیا دیدی الذی آن کسی را که کفر بی آیاتنا کافر شده به آیات ما و قال گفت لأوتین مالا و ولدا لأوتین خامخا داده شوند مالن مال و ولدن و فرزند مالن مال در دنیا و ولدن و اولاد یک تعبیر میگن که خامخا بر ما داده شود مالن و ولدن مال در دنیا و ولدن و فرزندها در آخرت میگه که عاص بن وائل حضرت خباب بن الارت رضی الله عنه از پیش پرسان که من قرض ما را خوبتی بازو برش گفت که چیسته او مردک قرض از کجا برد بتم باز برو که دیگر روز باز بیاد دیگر روز باز بیاد دیگر روز برش گفت که از خدا نمیترسی قیامت پیش رو داری از آه از پیش تو پرسان میکنه باز گفت که هر وقت قیامت آمد باز زنده شدن باز در تو اموجا میتم این را سرش تمسخر کرد باز برش میگه که از الله بترس گفت چی فکر میکنی در اموجا هم خدا به من مالم میده فرزندم باز برم میده فرزندم باز برم میده مالم میده الله میگه اطلع الغیبه آیا مطلع شده غیب را که ما در اوجان برش مال میتیم فرزند برش میتیم؟ ام اتخذ عند الرحمن عهدا، یکی از ذات مهربان کدام عهدی را، کدام ذمه‌واری را گرفته، کدامش دارد؟ آیا عاص بن وائل غیب میفهمید؟ نه، غیب نمیفهمید. آیا از نزد الله جل جلاله کدام ذمه‌واری را گرفته؟ ذمه‌واری الله چی است؟ کلمه توحید لا اله الا الله. کلمه توحید گفته که خداوند متعال برش مال اولاد و جمعی داد؟ نه، وقتی که مشرک هم است و در ضمنش غیب هم نمیفهم که جای خود تثبیت بکند، از کجای سخن را میگوید؟ کلا هرگز نی، چونین نخواهد بود که فکر میکنه که مال برش داده میشه، فرزند برش داده میشد. سنکتو ما یقولو، زود است که نوشته بکنیم تمسخرش را به ارزشهای دین. و نمدو له من العذاب مدا، و زیاده میکنیم او را از عذاب مدن درازی، در عذابش هم درازی برش میدیم. و نرسوه ما یقولو، و میگیریم از او به طریقی میراث، ما یقول آنچه که میگوید. و یأتینا فردا، و میآید نزد ما تنها و دست خالی، پیش ما دست خالی و تنها باز میاد، هرچی که میگوید نوشته میشود، نوشته میره و پیش ما تنها گذاشته میشود. اما تو تنها میگذاری که فقط یگان کس کفنم میگیری، یگان امو هم پیدا نخواهد شد. پس معنا چی شد که لم یطلع الغیب و لم یتخذ عند الله عهدا، نه غیب را میفهم نه کدام از خدا کدام تعهدی را گرفته، بلکه اصل چی است؟ ما هر سخنی که او میگوید و نرسوه ما یقول، میگیریم از او به طریقه میراث آنچه که میگوید. و یأتینا فردا، میاد نزد ما تنها و دست خالی. و اتخذوا من دون الله آلهة، گرفتن بغیر الله جل جلاله معبودان را. لیکون لهم عزا، تا باشن برایشان سبب عزت. چرا غیر الله را میگیری؟ بخاطر اینکه وسیله عزتت شود. کلا، نه چنین است، نه چنین است که غیر الله انسان را عزتمند بکند. سیکفرون به عبادتهم، زود است که منکر شون از عبادت ایشان. و یکونون علیهم ضد، و میشون بر ایشان مخالف، بر ایشان باز در آخرت مخالف هم میباشد. الم ترا، آیا ندیدی؟ انا ارسلنا الشیاطین، که هر آن ما مسلط میکنیم شیاطین را. علی الکافرین، کافران را. تعزوهم ازا، کافران را که برانگیخته میسازد ایشان را. تعزوهم ازا، برانگیختنی. اینا را چی میکند؟ تعزوهم ازا، میجنباند ایشان را با تشویش ها و وسوسه ها، ازا به جنبانیدن. آیا ندیدی که ما مسلط میکنیم شیاطین را؟ علی الکافرین، بر کافران. تعزوهم ازا، که کششان میکنه به طرف چی؟ به طرف گناه. همیشه جای گناه بوده باشه، اینا را به او طرف سوق میدهد. فلا تعجل علیهم، پس عجله مکن بر ایشان. ای تو فکر نکن که یا میماند. انما نعد لهم عدا، جزی نیست که میشماریم برای ایشان شمردنه. روزایش برش میشماریم. 1, 2, 3, 4. 100 سال که یک انسان زندگی در دنیا بکنه، پیش الله 2 دقیقه و چند ثانیه است. پیش الله همه قد است. یوم نحشر المتقین، در ورای ازی، اگر روزی که یوم نحشر المتقین، روزی که حشر بکنیم انسانای پریزگار و مؤمنین را، الی الرحمن، به ذات مهربان، به سوی ذات مهربان، وفدن، جماعت گرامی. اینا را هم تو به بسیار ذلت، چون عزت را حالتی است که یک جای خواسته می شود، یا پیش الله یا پیش بت. اینا پیش بت خواستن، پیش الله ذلیل می روند. آنانی که پیش الله عزت می خواهند، پیش خداوند متعال گرامی حشر می شود. یوم نحشر المتقین، روزی که حشر بکنیم پریزگاران را، الی الرحمن، به ذات مهربان، وفدن، جماعت گرامی. چطور جماعت گرامی؟ با مجرده که نفسش در دار دنیا مبره، روحش در دستمال ابریشمین به طرف بالا می رود، یک ملائکه به دیگه کس اما تو می برشه، هر جا که انتقال پیدا میکن، نوع از عطر عجیبی ای ساحر می گیرد و ملائکه میگه ای بوی از کدام انسان صالحی است، و میگه از فلانه بشه فلانه، بالا می رود می رود تا پیش الله جل جلاله، دروازه ها برش خلاص می شود، داخل جنت روحش می رود، نعمت های وافر را می گیرد. بنان یک حالتش است، در روزی که از حشر بلند می شود، الله جل جلاله حسب استعدادش اعمال صالحی به یکیش مرکب می شود، یکیش روشانی می دهد، و خداوند متعال حتی با والدین آنانی که فرزندان خود را علما و حفاظ دین تربیت کردن، اول بیس والده و تاج یوم القیامه، با اونها خداوند متعال تا تاجی را نصیب میکنه که در روشنیش حرکت میکنه. اینا را تو وقت دیگرامی حشر میکنه و دیگر را الله ذلیل حشر میکند. و نسوق المجرمین و میرانیم گناهکاران را الى جهنم به سوی دوزخ وردن تشنگان. وردن تشنگان حشرش میکنیم. لا یملکون شفاعت، نتوانن سفارش را الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر کسی گرفته از ذات مهربان عهدا وعده را. هیچ کس با کس سفارش کرده نمیتونه مگر کسی را که الله جل جلو وعده سفارش بدهد. و قالو میگن اتخذ الرحمن ولدا، اتخذ معنی دارد، دارد ذات رحمان ولدا فرزندی را، اتخذ گرفته است الرحمن ذات مهربان ولدا فرزند را. لقد جئتم شيئا ادا، هر نه آورده چیزی بسیار ثقیل و زشت را. ادا یک شی بسیار گران، یک سخن بسیار گران را آورده اید. اقا گران است، اقا زشت است که یک انسان به الله شریک را قائل شود. تکاد السماوات، نزدیک است که آسمان ها یتفطرن منه، بشکافن از این سخن، یتفطرن فرو بریزد منه، از این سخن زشت، از این سخن رکیک. و تنشق الارض و بشکافت زمین، و تخیر الجبال و حد و بیفتد کوها حدن منحدم گشته. این کوهای سر به فلک از بس این کلمه اندازی زشت است که باید پایین برو بریزن و هموار شود. چی کردن که یا قگب کلان زدن؟ اندعو للرحمن ولدن، برای این که نسبت دادن به ذات مهربان ولدن فرزند را. این که گفتن که حضرت عیسی پسر خدا هست یا اربوتی که در زندگیشان بودن. اندعو للرحمن، برای این که میخوانن به ذات مهربان ولدن فرزند را. و ما ینبغی للرحمن، و مناسب نیست به ذات مهربان ان یتخذ ولدن، از این که بگیرد فرزند را. با اون مناسب نیست، او غنی است، حی و قیوم است. این کلو نیست هیچ کس، من فی السماوات والارض، کسی که در آسمان ها و زمین است، الا عطا الرحمن عبدا، مگر این الا آت الرحمن، مگر ای که آمدنی است. الرحمن به پیش ذات مهربان عبدن بنده شده. و این کلون، این کلو نیست من فی السماوات، آن کسی که در آسمان هاست و الارض در زمین است، الا آت الرحمن، مگر ای که می آید پیش ذات مهربان عبدن بنده شده، گردن را میگذارد. لقد احصاهم وعدهم عدا، هر نه به علم احاطه کرده الله جل جلاله ایشان را، وعدهم و شمرده ایشان را، عدن شمردنی، یک یک کارایشان را الله حساب کرده و شمرده ایشان. و کلهم آتیه، و تمامی ایشان آمده نیستن، یوم القیامت روز قیامت، فردن تنها تنها، یک وقت جماعت ها را میگیرد، بعد از جماعت ها تنها تنها میخواد فلانه پسر فلانه پیش بیا. یا الله بسیار سخت است، سر ما الله را مهربانی بکند. و یقینا شما ارادی فکر نکنین، یک وقت ما بارها بعض مرادرها دعا میکنیم که خدای ما را از رسوایی 18000 عالم نگاه بکن، و او دعمت روزی است که استادت میکنن جان لوچ و فالچ و میگه فلانه بچه فلانه بیا، با استادت میکنن به الله بعد میگه که تو فلانه کسی بودی، بچه فلانه هستی، و میگه هستم، فلانه مشکل داشتی برد حلش کردم، گفت یا الله حلش کردی، فلانه نعمت، فلانه نعمت، نعمت نعمت نعمت برد میده. بعد میگه که از تو خود چیزهای را خواسته بودیم، او را انجام دادی، باز او را پیش رویت میگنن، باز گناهایت را پیش رویت میگنن، کدام طرف فرار بکنیم. و کلهم آتی، تمامشان آمده نیست یوم القیامت و روز قیامت فردن تنها. ان الذین آمنوا، آنانی که ایمان آوردن، و عمل الصالحات و کردن کارهای شایسته را، سیجعل لهم الرحمن ودا، میگردن از ذات مهربان برایشان، ودن دوستانی، دوستانی را الله جل جلاله برشان می دهد. و اینما جز این نیست که یسرناه بلسانی که، جز این نیست که آسان ساختیم این تلاوت قرآن را، این پیام الهی را، بلسانی که به زبانی تو. چرا آسان ساختیم؟ لتبشر به المتقین، تا مجده بدی به این کتاب عزیز المتقین، انسانای پرهیزگار را. و تنذر به قوما لدا، و بترسانی به این قرآن کریم قوما لدن، گروه ستیزه کنندگان را، آنانی که با الله ستیزه می کند. و کم اهلکنا قبلهم، و چقدر حلا کردن پیش از ایشان، من قرنین از طبقات مردم. هل تحس منهم، آیا می بینی منهم از ایشان، من احد کسی را، از اون مردمی که الله حلا کرده اونا را می بینی؟ او تسمع لهم رکزن یا مشنوی از آنان آواز خفی را. یک بنگونگیش هم مشنوی نه. بنان الله اونا را هم هلاکت. شما هم در دنیا نمیمانید. مجموع سوره مبارکه چی بود؟ مسئولیت یک مسلمان که همیشه به دین الله مردم را دعوت بکند. داستانهای گذشتگان را تلاوت بکند. زندگینامیشون را بخواند و اونا را ببیند که اونا چقدر زحمت کشیدن برای اصلاح مردم. تو هم من حیث مسلمان مردم را به سوی دین بخوان. ارگاه خواندی خداوند متعال دوستا را برای تعیین میکند. ارگاه مردم را دعوت کردی خود و خود خودم به طرف اصلاح میری. همین تبلیغی یک کلمه بسیار خوبی داره. هنگامی که برشو بگی چی میگی؟ بگه برادر ما خود به تو دعوت نمیکنم، میخوام خودم جور شوم. سخنی که میگه باز میگه خودم میخوام جور شوم. راست میگه عزیزا، اگر شما دعوت میکنین به خاطر ازی که خود ما جور شویم، خود ما مشکلات داریم، خداوند متعال مشکلات دنیا و آخرت ما و شما را حل بکنه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.